Og apropos hopping, har vi fått melding om at den østtyske avhopperen som kom til Norge i går dessverre ikke kunne få politisk asyl i Norge, fordi han hoppet av før flyet hadde landet.